शोर करने लगे जो दो दिल, एक चाल चलने लगे जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब दो दिल जुड़ने लगे, लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे। खुद में शामिल कर ले, अब तो खुद के काबिल कर ले, रंग तुम्हारे रंग जाएंगे, संग तुम्हारे सन जाएंगे। इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे, इश्क ज़ादे। अपने अपने प्यार की धूप से सूखेंगे, नीले नैनों की दो नहरें दिल के बांध से रोकेंगे। खाक से ख्वाबों को बुन ले, राख से भी खुशियां चुन ले, बुझते जलते चलते जाए, गिरते उठते बढ़ते जाए। इश्क ज़्यादा